بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو پتیره لسمه پتکی موږ د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه بیانول او زپه دې نوم خوش چې د هغې قصې په مابین کې فتا پای ته ورسیږي خو هغه داسې پیښه سو په هر صورت اوس به د هغه ځای څخه را شروع کم چې اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه و اسلام ته داخل سو او بیا و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل زما ترشا یو سړی دی که ستاسو متابعت وکي د دغه قوم څخه هیڅوک د دغه مخالفت نکوي چې هغه سعد ابن معاذ دی او زبه او ستاسو ترا ولېجم بیا یې خپل نیزه ور سره واخسته او د سعد پر طرف ور رهیسو سعد ابن معاذ چې د خپل قوم سره د مجلس په ځای کې ناست وو او د لیری اسید ولیدی و قوم ته وویل په الله سره مې قسم وی چې په هغه مخ نه دی راغلی کم چې د دې ځای ستاسو څخه تلی کم وخت چې اسید و قوم ته ودرېدی سعد ورته وویل څه دې وکړه اسید وویل د خلکو سره به خبرې وکړې خو ما داسې شی نه پکښې ولیدی چې هغه دې د تشویش وړ او لایق وي او بیا ما منع کړه چې دلته به نه راځي دوی ویل ښه دی څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې کوو خو یوه بله بده پیښه ده اوس غواړي چې په دغه حیله سره سعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته ور ولیږي نو ویل یوه بله بده پیښه ده هغه دا چې بنو حارثه راوتلي دي غواړي چې اسعد ابن زراره ووژني سره د دې چې دوی خبر دي چې هغه ستا د خاله زوی دی سعد د دې خبرې په اوریدلو سره په قهر سره ولاړ سو خپله نیزه یې ورسره واخیسته د مصعب او اسعد پر طرف وررهي سو کوم وخت چې یې ولیده چې هغه آرام ناست دی او هیڅ نه ده پیښه پوه سو چې د اسید مقصد دا و چې زه دلته راسم او د دوی خبرې واورم په دغه وخت کې اسعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل یو سردار او رئیس در ترا رهی دی او ترشا لوی قوم په پسې دی کدی ستا د دین متابعت وکي د دد قوم څخه هیڅوک ستا مخالفت نه کوي خیر سعد ابن معاذ را ورسېدی او په قهر ورته ودرې دی و اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه ته وویل یا ابا امامه کزما او ستا په مابین کې قرابت نه وای دغه سړی بزما څخه ژوندۍ نه وای تللی د نن زموش کورته هغه شیان راوړي چې زموږ نه دی خوښ مصعب رضی الله تعالی عنه و سعد ابن معاذ ته وویل آیا نکښنه چې زما خبرې واوري کدی خوښ شې قبول یې که او کدی نه خوښ شوی موږ به درڅخه ولاړ سو سعد ابن معاذ وویل دا حق او د انصاف خبره ده نیزه ورته ودرول او دی کښېنستی مصعب رضی الله تعالی عنه د اسلام خبري ورته وکړه قران مجید ورته تلاوت کړي بیا هم راوی د قصه وایي په والله د مخ تر دې چې ساعت خبري وکي موږ د په مخ کې د اسلام په نور پوسو دا نو سعد ویل چې یو څوک مسلمانېږي څه چم کوي ویل غسل وکه کالی دې پاکه د شهادت کلمې ووایه او دوه رکعات المنز وکړه. سعد هم دا کارونه وکړه، بیا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د قوم پر طرف وررهی سو. هغو چې د لرې ولیدی ویل په الله مو د قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کم چې په هغه مخ تللی و. اوس چې سعد ابن معاذ و خپل قوم ته ودرېدی ویل یا بني عبد الاشهل زه په تاسې کې څه مقام لرم؟ هغو ویل ته زموږ سردار یې، په موږ کې پوه او هوښیار یې. ده ویل ستاسې د نورو او ښځو سره خبرې تر هغو پر ما حرام دي چې پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان نه وي راوړی. د دغې ورځې لمر د ده د قوم نه پر نر نه پر ښځه ولوېدی چې ټول قوم یې مسلمانان سوه، بې له یوه سړي څخه چې هغه چې د هغه اسلام د احد د جنگ تر ورځې پورې وځنډېدی او د احد په ورځ مسلمان سو. جنگ یې هم وکړ او په هغه جنگ کې شهید هم سو او الله عز وجل ته یوه سجده هم نه وکړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په باره کې وفرمایل عمل قلیلا و اجر کثیرا، یعنی عمل یې لږ وکړ او اجر یې ډیر واخیستی. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سفیر، حتی په اسلام کې اول سفیر په مدینه منوره کې د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې اوسېدی او خلق او اسلام ته دعوت ول. د ورځې او د شپې دعوت کوي، د دعوت په لار کې ډیر زحمت باسي تر څو چې د انصارو په کورو کې داسې کور نه و چې هلته د نر او ښځې مسلمانان نه وي موجود. په مدینه منوره کې اسلام ډیر نشر سو، ډیر زیات خلق و اسلام ته داخل سو. دا واقعې پس له کال څخه د غم او د مخه تر هجرت پیښیږي. لسم کال د بعثت د غم کال و، یعنی د بعثت لسم کال د غم کال و او هجرت پس له در لسم کال څخه د بعثت و. په درو کلو کې دغه تحولات پیښیږي. د مدینه منورې د خلقو څخه چې یو نفر مسلمان سي، هغه نفر بیا ډیر کوشش کوي چې نوره کورنۍ هم و اسلام ته داخله سي. د مثال پر قسم به دای وخت صدر ته بیان کم. د عمرو ابن جموح زامنو ایمان راوړي، مسلمانان سو، مگر په خپل عمر اسلام ته نسو داخل. زامنو به د اسلام ته دعوتاوه خود نه قبلاوه. یو بت یې درلودی د هغه عبادت یې کاوه. زامنو یې غوښته چې وده ته د ده د دین غلطیا ورښکاره کړي. یوه شپه چې عمر بدو زامنو یې ګنګي او مرداري راوړه، دغه د ده بت یې ټوله په ولړی. پلار چې سهار راویښتو او غواړي چې د بت عبادت وکړي، ویلې ده چې بت ټول په مرداري لړلی دی. ویل دا کار چا در سره کړی دی؟ د لرګي و بت ته خبرې کوي، وایي چا بې عزته کړی یې؟ ولې داسې سوی یې؟ پاخته دی، پاکوي یې او خبرې ورسره کوي. شی پاکی خوشبویی پورې ومشل او بیا یې د هغه عبادت شروع کړي. دا د بت پرستانو او مشرکانو هغه بې عقلي او ناپوهي ده. دوهمه شپه یې بیا پلار بده دی، زامن یې راغله خونې ته ورننوته، بت یې بیا په مردارۍ ولړی او ځینې راووتل. دوهمه ورځ یې بیا پلار ګوري چې معبود او اله یې په مردارۍ لړلی دی او ورته وایي چې ته څنګه رب یې؟ د ځان څخه دفاع نسی کولی. بیا یې پاک او خوشبویه کوي، په غاړه یې توره ور وځړول، ورته وایي که بیا څوک درته راغلی او چې په مردارۍ لړلې مړ یې که. ولرګي ته خبرې کوي. خیر، دریمه شپه سوه. دی چې بدو سو بیا یې زامن راغله. زامنو یې یو سپی وژلی و او د بت په غاړه یې ور وځړاوه. بت یې ټوله د سپی په وینو ولړی. بیا یې سپی او بت دواړه د باندې پر انبار وغورځول. سهار چې پلار راویښ سو په بت پسې ګرځي، هغه نست. د همسایګانو په یوه کور او بل کور کې پوښتنې پسې کوي، څو اخر یې بت په انبار کې پیدا کوي او مړ سپی هم په غاړه زړیږي. ویل والله ته د دې لایق نه یې چې څوک دې عبادت وکړي. ولاړی، ایمان یې راوړی او مسلمان سو. د مدینې منورې خلقو د خپل قوم سره دغسې معامله کول چې و اسلام ته یې داخل کړي، نو ځکه اسلام په مدینه منوره کې نشر او ډیر سو. د بیعت د دیر لسم کال د حج تر موسم د مخه مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه مکه مکرمه ته ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ځان سره د کامیابی زیر راوړی وو او د یسرب د قبیلو هغه قصه ورته بیانولې چې په هغو کې د دوی د خیر اسلحه او قوت حالات په واضح ډول سره ښکاره وو. د بیعت د دیر لسم کال د حج په موسم کې چې د 622 میلادي کال د جون میاشت وه، د مدینې منورې د مسلمانانو څخه 3 نفر نر مسلمانان او 2 مسلمانې ښځې د خپل قوم د مشرکانو حاجانو سره یو ځای د حج د ادا کولو دپاره راووته. تاسو ته معلومه ده چې مشرکانو هم حج کاوه او دغه مسلمانانو هلته په مدینه منوره کې یا پرلارې سره وویل تر څو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه په غرو کې د بیر په حالت کې شپې او ورځې تیروي. کم وخت چې دغه مسلمانان مکه مکرمه ته راغله، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې د پټ او سری ملاقات غوښتنه وکړه. هغه داسې چې دغه مسلمانانو 2 نفر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل، چې یو یې براء ابن معروف او بل یې سعد ابن مالک و. او دغه سعد ابن مالک مشهور شاعر هم و، او براء ابن معروف د انصار و د مشرانو څخه و، او دوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرنګ نه پیژندي، خو بیا یې هم ورولېږل ویل ورسی پښتنه وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشهور و، ویل ورسی د ملاقات وعده ځنی واخلي چې کله او چیرې به دغه د حج په موسم کې سره وینو چې بیعت تر سره وکړو. نو دغه 2 نفر رهیس و او پر لارې پښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم چیرې دی. خلق ورته وویل چې هلته د کعبې شریف سره ناست دی، او کده د اکا عباس پیژني هغه ورسره ناست دی. براء ابن معروف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه پیژندي. کعبې شریف ته چراغله ویل ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اکا عباس رضی الله تعالی عنه سره ناست دی. نو هلته ورغله سلام یې ورته وایه او ورته کښېنستل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم و علیک ورته وایه او پښتنه ځنی وکړه چې څوک یاست. برا ویل زه برا ابن معروف یم، او سعد ویل زه سعد ابن مالک یم. سعد وای کم وخت چې ما خپل نوم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وریاد کی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو جمله وویل چې هیڅ کلمه نه هیریږي او نه هیروم. هغه دا چې ما وویل سعد ابن مالک، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ډیر تعجب وویل هغه شاعر؟ تاسې په اوږده آواز. ما وویل هو شاعر. سعد ابن مالک د مدینې منورې د هغه لوړو شاعرانو څخه و، ډیر مشهور شاعر و، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ډیر زیات په خوشاله سو چې یو تکړه شاعر مسلمانیږي. دا ولی لوستونکو او اوریدونکو ستاسو څخه پوښتنه کوم، په هغه وختو کې د یو خبر د نشرولو د پاره کم او چیش وسایل موجود و؟ رادیو، تلویزیون، اخبار، مجله، تیپ، د دې شیانو څخه هیڅ شی نه و. فقط د نشرولو د پاره 2 شی و، یو خطیب او بل شاعر. کم وخت چې یو شاعر مسلمانیږي، داسې مثال لري لکه مسلمانانو چې د رادیو یا تلویزیون یو استیشن پیدا کړي، یا یې د اخبار د چاپولو مطبعه پیدا کړه. په هغه زمانه کې د نشرولو د پاره د شعر اعتبار ډیر زیات و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خلقو پسې ګرځېدی او اسلام ته به دعوتول، مګر شعر په خپله عربو یو د بل سره نقلاوه. حتی که شعر شکنځل هم وای، خلقو په یاداوه او نقلاوه، ځکه د عربو په طبیعت کې شعر خوښ و. حتی د هغه ډیرې علاقې په سبب چې عربو د شعر سره درلوده، خبرې چې به دې هر څه ورته وکړې هیرېدې، مګر شعر چې به دې یو یا دوه واره ورته ووایه په یاد به سو. دا یوه قصه د مثال پر ډول درته بیانوم. یو وخت وروسته بیا په مدینه منوره کې یو صحرایي عرب ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراغلي او مسلمان سو مسلمانانو المنظور ورشاوه المنزه هم زدك مگر دای هیڅ نزدکی ده چې د هر وخت لمونځ څو رکعات دی خلق ورته وای سهار دوه رکعات ما پښین څلور رکعات خو چې هر څه وروښوي نه پیاجیج بیا غلط نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام تک شنستی ویل یا رسول الله هیڅ نزدکیږي چې د هر وخت لمونځ څو رکعات دی اوس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورشي سهار دوه رکعات ما پښین څلور رکعات ما زګر ما شام ما خوستان خو صحرایی چې وای غلطیږي بیا یې وروښول بیا غلطیږي هر څه چې په وکی بیا هم غلطیږي نیسیز د کولای خو دلته یو صحابي موجود وو چې شاعر وو هغه ویل یا رسول الله کستا اجازه وي زه به وروښیم ویل وروښی شاعر ویل اسمع یا رجل سړی واوره ان الصلاه اربع فاربع ثم ثلاث بعدهن اربع ثم صلاة الفجر لا تزيع دغه رکعتونه په شعر وروښول بس د صحرایي هم په یاد او زدسوه مقصد دا چې په عربو کې شعر خاص مقام درلودي شعر یې په دماغ کې کښېنستی شعر یې پر ژبو آسانه و شعر یې په یاداوه او یو د بله سره نقلاوه نو کم وخت چې سعد ابن مالک شاعر مسلمان سو دا د اسلام د پاره ډېره لو کامیابي وه ځکه د شعر په واسطه و اسلام ته دعوت نشرې دی بل چا داسې نسوای نشرولای لکه یو شاعر نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه په اسلام ډیر خوشاله سو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دغه دوه نفر سره وعده وکړه چې په پلانی شپه به د عقبه سره په پټه سره یو ځای کیږو عقبه په مینا کې د جمرۃ الاولا سره د یو غره نوم دی او هلته به ملاقات سره کوو او اوس به قصه د انصارو و یو مشر ته پریږدو چې د دغه تاریخي ټولنې او اجتماع کم چې د شرک او اسلام د مقابلې و ورځو ته تغییر ورکړي حالات را ته بیان کړي کعب ابن مالک الانصاری رضی الله تعالی عنه وای موږ د مدینه منورې څخه د حج د پاره و مکه مکرمه ته راغلو او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره مو د ایام تشریق د مابین په ورځو کې د عقبه سره د ملاقات وعده وکړه او هغه شپه را ورسېده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره په هغه شپه د ملاقات وعده درلوده په دې سفر کې پر نورو مشرکانو علاوه زموږ د قوم د مشرانو څخه یو مشر او زموږ د اشراف څخه یو شریف عبد الله ابن عمرو ابن حرام چې دوی هم مشرک وو را سره وو که څه هم موږ خپل حال زموږ د قوم د مشرکانو څخه پټ ساتي خو د عبد الله ابن عمرو سره مو په دې باره کې خبرې وکړې او موږ ورته وویل یا ابا جابر ته زموږ د اشرافو او مشرانو څخه یو شریف او یو مشر یې او موږ دغه ستا په حال نه یو خوښ نه غواړو چې سبا د دوزخ اور په تا بلیږي او بیا مو اسلام ته را دعوت کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د ملاقات په وعده مو هم خبر کړي عبد الله ابن عمر اسلام قبول کړي او عقبه ته هم را سره حاضر سو او د دولس نقبانو څخه یو نقب هم دی وو کعب رضی الله تعالی هو وای موږ په هغه شپه د خپل قوم سره په خپل ځای کې بيدس وو کوم وخت چې د شپې درېمه حصه تیر وسو موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره د وعده و ځایته یو او په پټه ورهیس وو څو چې د عقبې سره په هغه شیل کې ټول سره یو ځای سو موږ ټول درو او یا نفر نران وو او دوی شته را سره وي چې وای نو صیبه بنت کعب چې په ام عماره سره مشهوره ده او بلې اسماء بنت عمرو چې ام منيع ورته ویل کیږي یا ام منيع ورته ویل کیږي په دغه شیل کې سره یو ځای سو او د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم دراتګ انتظار مکاوه څو چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم راغلی او د دسره د دعکا عباس ابن عبد المطلب هم ورسره وو او دی په دغه وخت کې د خپل قوم پر دین وو خدای هم دا خوشه وبلل چې د خپل وراره په معامله کې حاضر وي او ځانته پوره اطمینان حاصل کړي ورونو مجمخ کې وویل ک کم وخت چې برا ابن معروف او سعد ابن مالک د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره د ملاقات وخت او ځای ټاکی، عباس رضی الله تعالی عنه هم هلته حاضر وو. دغه دوه نفر نه غوښته چې د هغه په حضور دغه خبرې وسی، ځکه عباس رضی الله تعالی عنه هغه وخت اسلام ته نو داخل سوی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورته ویل خبرې پشکاله سره کوي، دا زما اکادی مطمئنه وسی. نو د ملاقات وعده د عباس رضی الله تعالی عنه په حضور کې وسوه. کم وخت چې د وعده شپه را ورسېده، عباس رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته ټینګ سو چې زه هم در سره ځم، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هم د ځان ملګری کی. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وای اول هغه څوک چې په دغه اجتماع کې خبري وکړي عباس ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام اکاو، او په پوره صراحت سره د دغه مسؤلیت چې دوی پر غاړه اخیستی وو خطرونه ورته بیان کړه، او ویل یا معشر الخزرج، محمد صلی الله علیه و آله و سلام په مشک هغه مقام لري چې تاسو ته در معلوم دی، مش د هغو کسانو څخه ساتلې دي چې د صلی الله علیه و آله و سلام مخالفه دي. دی علیه الصلاة والسلام په خپل قوم کې په عزت او د دشمنانو څخه ساتلې دي. خدای علیه الصلاة والسلام ستاسو په غوښتنه اوس غواړي چې و تاسو ته درس که تاسو په هغه څه سره وفا کولای سي چې د سره مو وعده کړې ده او د د مخالفینو څخه ساتي، نو تاسو او دغه مسؤلیت، او که تاسو پسله د صلی الله علیه و علیه وسلم د درتک څخه دی علیه الصلاة والسلام یوازې پرېږدي او د و دشمنانو ته ورتسلیموي، نو د اوس څخه لا پرېږدي، ځکه دی علیه الصلاة والسلام اوس په خپل قوم او په خپل شار کې په عزت او ساتنه کې دی. کعب رضی الله تعالی عنه وای موږ و عباس رضی الله تعالی عنه تول موږ ستا خبرې واورېدې، او اوس ته خبرې وکه یا رسول الله، ستا د خپل ځان او ستا د رب دپاره هغه شیان پر موږ کښېږده چې ستا خوښ وي. ورونو، تاسو پوهېږئ چې په دې جواب کې ډېره لو معنا پرته ده، یعنی موږ په پوره عزم او تصمیم، په پوره شجاعت، ایمان او اخلاص سره دغه لوی مسؤلیتونه قبلوو، او هغه خطرناک عواقب یې تحملوو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام خپل خبري وکړه، او بیعت پای ته ورسېدی. اوس نو په بیعت کې چی شو، او تر بیعت د مخه کومي خبري وسوه، د دواړو طرفو د طرفه څه وویل سو، شه متوجه سی اسلام دغه سی. امام احمد رحمه الله د جابر رضی الله تعالی عنه څخه د دغه بیعت ماده یا بندونه په تفصیل سره بیانوي، او وای جابر رضی الله تعالی عنه وای چې موږ ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته وویل یا رسول الله پر چی بیعت در سره وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل اول د ضعف او قوت په وخت کې به زما او اوامر اوري او قبلوي. نن ورځ موږ مسلمانان دغه سیو. د پراخي او مفلسي په وخت کې به ما او زما ملګرو ته نفقه ورکوي. دریم، امر بالمعروف او نهي عن المنکر بکوي، یعنی خلق به په شو امر کوي او د بدو څخه به منع کوي. سبحان الله، نن ورځ خلق څونه د دغه کار څخه لري دي، او کله یو څوک دغه کار کوي او ریدونکو په قسم قسم خبرو او لغازو د هغه د خبرو مخنیوي کوي، نه غواړي چې داسې څوک پیدا شي چې ودوی ته دي د دوی عیب وای. دغه په خپل ځما سره پیش سوی دي، په یو مجلس کې ما د اسلامي خبرو یا د اسلامي اوامرو او احکامو په تشریح کولو شروع وکړه، خو په مقابل کې مې داسې خبرې اورېدلې چې د هغو معنا دا وه چې بسته دې خبرو ته ضرورت نسته. څلورم، د الله عز وجل په لار کې به ثابت درېږي، په الهي اوامرو کې به د ملامتۍ ویونکي خبرې تاثیر نه در باندې کوي، یعنی د خلقو د ناخوشي سره سره به الهي اوامر نه پرېږدي. پنځم، که زه و تاسې ته درغلم زما نصرت به کوي او ما به د هغو شیانو څخه ساتي چې د هغو څخه خپل ځانونه، خپل ښځې او خپل اولادونه ساتي، او د دغو شیانو په بدله او مقابل کې تاسې لره جنت دی. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وای برا ابن معرور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر لاس ونیوی او ویل هو په هغه ذات سره چې زموږ قسم وي چې ته په حق سره رسول را لېږلې یې، موږ به ستا داسې ساتنه کوو لکه د خپلو اولادو او کورنیو ساتنه چې کوو. بیعت را سره وک یا رسول الله، په والله موږ په جنگ په جنگ کې پاخه او د همت خاوندان یو، موږ ته همت او مړانه د نیکګانو څخه په میراث را پاتې دي. کعب رضی الله تعالی عنه وای برا خبرې کولې چې ابو الهیثم ابن التیهانیه په خبرو کې ورول بی دی. اول یا رسول الله، زموج او د خلقو په مابین کې علاقه سته او موږ هغه علاقات پرې کوو. د خلقو څخه د مدینه منورې یهود مقصد و، نو ویل داسې خو به بیا نه پیښیږي چې موږ هغه علاقات پرې کو او الله عز وجل تا او ستا دین لوړ او ښکاره کړي او بیا ته موږ پرېږدې او خپل قوم ته راسه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکي او وی فرمایل بل الدم الدم والهدم الهدم، زه ستاسې څخه یم او تاسې زما څخه یاست. د هغه چا سره جنګیږم چې تاسې ورسره جنګیږي او د هغه چا سره صلح کوم چې تاسې صلح ورسره کوي. پس له هغه چې د بیعت پر شرطو خبرې وسبه او اوس غواړي چې په بیعت کولو شروع وکي، بیا هم دوه نفره د هغه اول مسلمانانو څخه چې د بعثت په 12 او 12 کال کې مسلمانان سوي وو، یو په بل پسې د خبرو کولو د پاره ولاړ سو، غواړي چې خپل قوم ته د دغه بیعت پوره مسؤلیت او خطرونه وښکاره کړي، د پاره د دې چې دغه بیعت په پوره وضاحت او ښکاره ډول سره وسی او دوی پوسی چې د دوی قوم د تضحیه او قربانی د پاره څونه آماده ګلري. ابن اسحاق وای کم وخت چې قوم د بیعت د پاره آماده سو، عباس ابن عباده رضی الله تعالی عنه ابن نضله وویل تاسی په هجی چې تاسی د دغه سړی سره پرچیش بیعت کوي. قوم ویل هو. د ویل تاسی د خلقو د تور او سره سره پر جنگ کولو بیعت کوي. که تاسی په دې فکر یاست کمو مالونه په یو مصیبت سره تباه سو او تاسی اشراف او مشران ووجل سو، بیا نو تاسی دی و دشمنانو ته ورتسلیموي، نو د اوس څخه لا پرېږدي، ځکه که بیا داسې وکي دا کار په والله د دنیا او آخرت شویدل دي. او که تاسی په ځانو کې دا قدرت ویني چې د مال پر تاوان او د مشرانو پر وژل کېدو سربیره پر دغه شرطو وفا کوي، نو یې درسره بوزي او په والله دا ستاسي د دنیا او آخرت خیر دی. قوم وویل موږ یې د مال په تاوان د اشرافو او مشرانو په وژنه قبلو او را سره بیا یو. بیا قوم وویل یا رسول الله که موږ دغه کار وکي د هغه په بدله کې موږ ته چی شسته، یعنی که موږ دا شرطونه پر ځای کړه ته موږ ته چی را کوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل ستاسی د پاره جنت دی. د دنیا د شیانو څخه هیڅ شی نور ته وایه چې یا به خلافت ستاسی وي یا نور دنیوي شیان، فقط ویل تاسی ته جنت در کول کیږي. قوم ویل لا نقیل ولا نستقیل، یعنی بس پر دغه مو پیسه ده، نه به موږ عذر کوو او نه ته. قوم ویل لاستی د بیعت د پاره راک. جابر رضی الله تعالی عنه وای موږ د بیعت د پاره ور ولاړ سو. په دغه وخت کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لاس ونیوي او دی په دغه درو او یا نفرو کې په عمر تر ټولو کشر وو. اول یا اهلی یثرب، په قرار سره موږ ودته اوشان نه حلالو، بلکې موږ پوهیږو چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. د دې ول د ټولو عربو سره د علاقات شکول دي، او تاسی د اشراف و جلده او تاسی به د عربو توری جوی یا به تاسی پر دغه خطرو او مشکلاتو صبر کوی نو یا بوزی او تاسی اجر پر الله دی یا به تاسی پر خپل زانو بیرېږي نو یا پرېږدی او د الله په حضور مو دغه عذر دی. پس له دغه ټولو تاکیداتو او صراحتو د عقبې دوهم بیعت د لاس په ورکولو شروع سو. ورونو، که موږ او تاسې نن ورځ د خپل اسلام او ایمان په باره کې فکر وکړو، آیا په موږ کې څونه ایمان موجود دی؟ د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره څونه قرباني ورکولای سو؟ هر یو په خپل ځان کې خپل ځان وتلی او بیا دغه مسلمانانو ایمان وتلی. دا هغه مسلمانان دي چې دای په خپل د پلار د کورنۍ بت پرستان و او اوس و اسلام ته داخل سو، خو زه و ته پشت پر پشت مسلمانان یو. نو زه به نور څه نه وایم، قضاوت به هم تاسې ته پرېږدم. جابر رضی الله تعالی عنه پس له هغه چې د اسعد ابن زراره دغه قول یې بیان کړي نو وایي، قوم ورته وویل یا اسعد لاس دې ایسته که، په والله موږ دغه بیعت نه پرېږدو او نه پر پښېمانه کېږو. دلته نو اسعد رضی الله تعالی عنه ته په دغه لار کې د قوم د قربانۍ او استقامت اندازه ور معلومه سوه او پر هغه یقین سو. اسعد رضی الله تعالی عنه خود مصعب ابن عمیر په ملګرتیا په مدینه منوره کې د اسلام هغه لوی داعی و، دعوت کوونکی و، او اوس هم د دغه بیعت کوونکو دینی رئیس دی. نو خود دی هغه اول نفر و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکي او بیا نو عام بیعت شروع سو. جابر رضی الله تعالی عنه وای، موږ یو یو ور ولاړېدلو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو بیعت کاوه، او موږ ته یې د دغه بیعت په مقابل کې په جنت وعده راکول. مگر د هغه دوه ښځو بیعت چې زموږ سره دغه اجتماع ته حاضر سوي وې د خولې په خبرو سره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت و پردې ښځې ته لاس نه دی ورکړی. دغه بیعت په اسلام کې پر جنگ او جهاد اول بیعت وو، او وجه بیعت ته بیعت العقبه الثانيه ویل کیږي. پس له هغه څخه چې بیعت پای ته ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه وغوښته چې د خپل مابین څخه 12 نفره مشران وټاکي چې هغه به پر خپل قوم نقبان وي، یعنی د خپل قوم د طرفه د دغه بیعت د بندو یا مادو د عملی کولو مسؤله دوی دي. ډیر ژر او په دغه وخت کې 12 نفره وټاکل سو، چې نه نفره د خزرج د قبیلې څخه و او درې نفره د اوس د قبیلې څخه و، او د دغه نقبانو نمونه په دې ډول سره دي. هغه کسان چې د خزرج د قبیلې څخه و، اسعد ابن زراره ابن عدس، دوهم سعد ابن ربيع ابن عمر، دريم عبد الله ابن رواحة ابن سعلبة، ثلرم رافع ابن مالك ابن العجلان، بنزم البراء ابن معرور ابن صخر، شبجم عبد الله ابن عمر ابن حرام، وم عبادة ابن صامت ابن قيس، أتم سعد ابن عبادة ابن دليم، نهم المنذر ابن عمر ابن خنيس. او هغه کسان چې د اوس د قبیلې څخه و، اول اسید ابن حضير ابن سماك، دوهم سعد ابن خيسمه ابن الحارث، دريم رفاعه ابن عبد المنذر ابن زبير. کم وخت چې دغه مشران یا نقبان وټاکل سو، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د هغو څخه د مشرانو او رئیسانو په صفت بل عهد واخستی او ورته وی فرمایل، تاسی د خپل قوم داسې کفلان او ضامنان یاست لکه حواریین چې د عیسی ابن مریم د پاره و، او زه د خپل قوم کفل او ضامن یم. هو ویل هو. اوس چې عهد او بیعت پای ته ورسیده او قوم د جلا کېدو په حالت کې وو، په دغه آخر وختو کې یوه د شیطانانو دغه مجلس او د هغه نتیجه کشف کړه او نسوای کولای چې د قریشو و مشرانو ته دا خبر ورسوي او هغه نابوبره دلته و دغه شیلې ته د دوی د اجتماع په حالت کې ورته راولي. نو دغه شیطان پر یوه لوړه ودرېدی او په لوړ آواز سره نارې کړه: یا اهل الجباجب، یا اهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. يعني ايه ده خيمو خلقو، ايه بدو خلقو، ايا تاسي خبري است چه مذمم او هغ خلق چه ده دين اوشت دي ستاسي سر پر جنگ کولو اتفاق وكي. دلته ده محمد صلى الله عليه وآله وسلم پر زاي مذمم وايا، ځکه کوپارو د خپل بد اخلاقی په سبب د محمد صلی الله علیه و آله و سلم نوم و مذمم ته اړولی وو. محمد چې د حمد څخه دی او ترجمه یې یعنی شپر ویل سوی او خلق به شپر وایي، دوی و مذمم ته چې د زم څخه دی یعنی بد پر ویل سوی اړولی وو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې الله عز وجل زه د کفارو د بدویلو څخه خلاص کړی وم، ځکه دوی و مذمم ته بدویل او زه محمد وم. شیطان په لوړ آواز دغه ناره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: دا د عقبې شیطان دی. او ویل: والله یا عدو الله، تا ته به فارغ سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام مسلمانان امر کړ چې خپل ځایو ته ولاړ سي. دا ناره ټول خلقو که مسلمانان وک کفار واورېده. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې دا ناره واورېده ولاړ سو او تره پورته کړ، ویل: یا رسول الله، قسم په هغه ذات چې ته په حق سر را لېږلې، کستا خوش او اجازه وي د ټول منا پر خلقو به سبا په تورو حمله وکړو. سبحان الله، د اول لحظې څخه د رښتیا میدان راغلی او دغه درو او یا نفره اماده دي چې د ټولو حاجانو سره وجنګیږي. د دوی اخلاص او صداقت، همت او مړانه د اول لحظې څخه ثابت سو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: په دغه نیو امر سوی، مگر خپل ځایو ته ولاړ سي. خلق ولاړه او تر سهاره بيدسو. قریشو چې دا خبر واوریدی په دوی کې بیره او تشویش پیدا سو، ځکه دوی د دغه سی بیعت په خطرناکو عواقبو پوره پوهیده چې د دوی و مالو او ځانو ته څونه ضرر پیښیږي. نو یې تحقیقات شروع کړه چې زموږ پر جنگ چا او څنګه اتفاق وکړي. د تحقیقاتو نتیجه په یقیني ډول سره نه، بلکې په تخمینی او اشتباهی ډول سره دار اوته چې اهلی سرب د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم سره اتفاق کړی وي. په سهار کې د قریش مشران سره راټول سو او د اهلی سرب و خیمو ته ورغله چې پر دغه معاهده خپل شدید احتجاج ور وړاندې کړي. نو یې ورته وویل: یا معشر الخزرج، مشته خبر راغلی دی چې تاسو د غزمج و نفر ته راغلی یاست، زمج څخه بیا یاست او د دسر مزمج پر جنگ بیعت کړی دی. او په والله په ټول عربو کې داسې قوم او کلی نسته چې مشته د هغو سره جنگ ناخوشه وي بیل تاس. یعنی د هر چا سره مو په جنگ کولو پروا نه کیږي بیل تاس، یعنی ستاسې قدر او عزت او احترام کو. نو تاسې هم باید داسې کار ونه کی چې هغه زموږ او ستاسې د جنگ سبب وګرځي. د خزرج د قبیله مشرک حاجان چې په دغه واقعیا او بیعت هیڅ نه خبر، ځکه دا کار په ډیر سری ډول سره د شپې په تاریکوي کې پای ته رسیدلی وو، هغه په قسمو شروع وکړ: وایي په والله هیڅ نه ده پېښه سوی او موږ په هیڅ نه خبر. سو قریش و عبدالله ابن سلول ته ورغله. هغه ویل: دا نه حق خبره ده، داسې هیڅ نه ده پېښه سوی او زما قوم زما څخه داسې کار نه پټوي. که دوی داسې کار کولای زه خامخا د دغه کار امیر ګرځولم. مگر هغه مسلمان حاجان چې دغه اجتماع ته حاضر سوی و او دا اتفاق یې کړی و، یو بل ته سره ګوري او پټه خوله دي، هیڅ نه وایي. نه د هو خبره کوي نه د یا. قریشو د یسرب د کفارو خبره ومنل او نا امیده و مکه مکرمه ته ولاړه، او د دوی تقریبا دا یقین سو چې اصلا دا خبر دروغ دی. خو بیا هم په دغه باره کې معلومات کوي، بحث او څېړنې کوي، ترڅو ودې نه چې جته ورسېده چې هو دا خبر صحیح دی او بیعت هم سوی دی. خدا معلومات هغه وخت ورته یقیني سوه چې حاجان د خپلو وطنو و طرف ته رهي سوي وه. نو قریشو ډېر ژر خپل فارس پهلوانان ولېږل چې د یثرب حاجان را وګرځوي. مګر دا کار پس له وخته څخه و، حاجان ټول ځینې تللي وه، فقط دوه نفره یې وروسته پاته وه، چې یو یې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او بل یې منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه. قریشو د هغو د نیولو کوشش وکړ، مګر منذر بیا هم ځینې ولاړی او سعد رضی الله تعالی عنه یې ونیوي، لاسونه یې په غاړه کې ور وتړل، په وهلو او کشولو یې مکه مکرمه ته راوستي. دلته یې وهي او دغه پوښتنې ځینې کوي چې تاسې د محمد سره اتفاق وکړي. سعد رضی الله تعالی عنه انکار کوي. سعد رضی الله تعالی عنه وایي د دغه وهلو په وخت کې یو جګ سپین پوستی سړی راغلی چې ښه روښانه مخې و. دا سړی د قریشو یو مشر معلومې دی. سعد وایي زما امید ورته پیدا سو، ما ویل شاید دی مې د دا وهلو څخه خلاص کړي. نو مې ورته وویل چې د دغه خلقو څخه مې خلاص کړه، خو هغه په خپله یو ټینګ سوک راسره کوي. او بیا وروسته پوه سوم چې دغه سړی ابو جهل و. سعد وایي سبحان الله، شکل یې یو شی و او عمل یې بل شی. دغه وهل دوام لري. قریش غواړي چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه اقرار وکړي او وهي، خدای بالکل منکر دی. په حاضر خلقو کې یو نفر ناست و او دغه وهل ویني، زړه پر وسوځل سو، ویل یا سعد، د قریشو د مشرانو څخه یو څوک نه پیژنې چې خلاص دي کې؟ سعد ویل هو پیژنم. ویل څوک پیژنې؟ ویل متعم ابن عدي او حارث ابن حرب پیژنم. اصلا د دغو دوو نفرو تجارتي قافلې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په جوار د مدینه منوره په منطقه کې تیرې دي. دغه سړی د باندې ووتې نارې کړ، ویل یا متعم ابن عدي، یا حارث ابن حرب، یو سړی چې د باندې څخه د مکې دی وهل کیږي او تر وهلو لاندې ستاسو په نامه سره نارې وهي. دغه دوه نفر راغله، ویل د چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د مدینه منورې د مشرانو څخه یو مشر دی او وهل کیږي. نو یې جوار ورکی او سعد د وهلو څخه خلاصو او بیرته مدینه منورې ته رهیسو. هلته بیا انصارو چې ولیده چې سعد نسته، نو یې دا اراده وکړه چې بیرته مکه مکرمه ته راوګرځي. په دغه وخت کې سعد ورورسېدی، نو ټول قوم صحیح سالم مدینه منورې ته ورسېدی. دا د عقبه سره دوهم بیعت وو چې په بیعت العقبه الكبرى سره هم یادیږي، او په داسې فضا کې پای ته ورسېدی چې هلته د پاشلو مسلمانانو په مابین کې حب او عواطب، دوستی او نصرت موجود وو. هلته د اسلام په لار کې اعتماد او شجاعت وو، مرانه او همت وو. د اهلی یثرب مسلمان په مکه کې پر خپل ضعیف او مظلوم مسلمان ورور رحم او شفقت لري، د هغه د پاره جنگیږي او پر هغه ظالم په قهر کیږي چې د ده پر مسلمان ورور ظلم کوي، او د ده په زړه کې د هغه مسلمان ورور د پاره چې تر اوسه یې لیدلی هم نه دی، د دوستی او محبت احساسات پر جوش راځي. دا ټول حب فی الله دی، او د دغه دوستی احساس او عواطف داسې هم نه و چې د څو ورځو په تیرېدو سره بیرته د ده د زړه څخه ووتل، بلکې د دې دوستی منبع او مصدر ایمان پر الله او ایمان پر رسول الله او ایمان پر کتاب الله و. دا داسې ایمانی تعلقات او جذبات و چې د هیڅ ظالمانه او خصمانه قوت په مقابل کې نه زائلېده. ایمانی شمال او نسیم چې والوزي په عقیده او عمل کې عجایبات راوړي. په دغه ایمانی جذباتو سره مسلمانانو وکولای سوای چې د زمانه پر پانو خپل طلایی عملونه ولیکي، او د تاریخ پر پانو داسې آثار پریږدي چې مثال یې نه په تیرو سو وختو کې وو، او نه په اوس کې سته، او نه به په مستقبل کې پیښ شي. اے مسلمان اے مسلمانو رونو آیا تاسی هم نن ورځ پر خپل مظلوم او ضعیف مسلمان ورور دغه رحم او شفقت لري؟ پس له هغه څخه چې د عقبې سره دوهم بیعت پایته ورسېدی او اسلام په دې سره کامیاب سو چې د ځان د پاره د یو داسې منطقې او صحرا په مابین کې خپل ځان ته وطن جوړ کړي چې په هغه ټوله منطقه کې د کفر او جهالت موجو څپې وهلې، او دا تر ټولو هغه لوی ګټه ده چې اسلام د دعوت د شروع څخه بیا تر اوسه پورې لاسته راوړه. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و مسلمانانو ته و دغه وطن ته په هجرت سره اجازه وکړه. حتی دا په هجرت سره اجازه نه و، بلکې په هجرت سره امر و. پر هر مسلمان دا واجب او لازم و چې مدینه منورې ته هجرت وکړي. تاسو په هجری چې دا څنګه هجرت و؟ تاسو به فکر کوئ چې مسلمانان د زحمتو څخه و نعمتو ته تله. یا والله دا هجرت د دنیوي کاروبار نړول او عبسول و، د مسلمانانو د مالو قرباني کول و، یوازې او په خالي لاس خپل ځانونه مدینه منورې ته رسول. او په دغه سفر کې په دغه هم پوهېده چې د کوپارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول سوي دي. ممکن د لارې په اول کې لطفا فتا واړوه.